better hold on. Hold on to what you got. You had the better hold on. Hold on to what you got. Someone will have it before you can count. One, two, three. Yes, they will. Yes, they will. Listen, fellas, you know it's not all the time that a man can have a good woman, a woman that he can call his very own, a woman who will stay right there at home and mind the children while he's going to work, a woman who'll have his dinner cooked when he comes home. But where some men make mistakes is when they go out and stay because they feel that no other man wants his woman but him. But listen, if you think no other man wants her, just throw her away and you will see. Some man will have her before you can count. One, two, three. Yes, they will. Yes, he will. Listen, girls, this goes for you too. Because you know I've seen so many women who've had so many good men in life. Men who would stand by them through thick and thin. Men who would go to work every day and bring home their hard-earned pay. Men who would give their women anything that their little heart desired. Where some women make mistakes is when their men go out and let them play, they would stay because they felt that no other woman wanted him but her. Listen, if you think that no other woman wants him, just pitch him out in the streets. And you will see, some woman will have your man before you can count. One, two, three. Yes, you will. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van De Late Avond Show. 28 april en... Ja, we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En je hoorde zojuist Joe Tex met Hold On To What You've Got op deze prachtige, ja, bijna zomerse avond, wil ik zeggen. En mooie onderwerpen vanavond. Wat hebben we vanavond voor jou hier in petto? Alisa van Heijst is hier in de studio en ze is een veelzijdige fotograaf met een scherp oog en een groot inlevingsvermogen. Of het nu gaat om portretten, evenementen of zakelijke projecten. Alisa levert professioneel werk met gevoel en precisie. En in dit gesprek deelt ze haar visie, ervaring en wat haar drijft als creatief ondernemer. En dan de kolom van Martijn Vroom, die gaat over zorgcriminelen. Een dringend gesprek over een verborgen, maar uiterst kostbare misstand, zorgfraude. En jaarlijks verdwijnt er een schatting 11 miljard euro in de zakken van zorgcriminelen. Martijn Vroom gaat in de omvang, de aanpak en de gevolgen van zijn schaduwzijde van de zorgsector praten in zijn column. En dan hebben we Nouchka Fontijn. Ze is voormalig topsporter. Na een indrukwekkende carrière in de bokswereld met Olympische successen en tal van prijzen, richt Nouchka Fontijn zich nu op het inspireren van anderen. In dit openbare gesprek, of openhartige gesprek, vertelt ze over haar nieuwe levensfase, haar boek en haar diepe band met Schiedam, de stad waar het verhaal begon en geëerd werd. En ja, dat allemaal tot middernacht in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en ik heb het je beloofd, The Promise I Made, prettige muziek, hier is Cock Robin. Thank you. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Yeah. Billy Ocean speciaal voor jou hier in de late avond, 28 april. En ja, dit lijkt wel een zoele zomerse avond. Zometeen hier in de studio Alicia van Heijst en ze deelt haar visie, ervaring en wat haar drijft als creatief ondernemer. Maar dat doet ze pas als Alicia Keys heeft gezongen If I Ain't Got You. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Ik ga praten met Alicia van Heijst. Ze is fotograaf en in de studio. Alicia, welkom. Dankjewel. Ja. Allang fotograaf? Ik fotografeer vanaf mijn 15e en ik ben nu 34, bijna 35. Oké, dus al een hele tijd. Was dat magisch, dat fototoestel wat je de eerste keer had? Want dat zag er natuurlijk heel anders uit dan wat je nu hebt. Ja, mijn eerste fototoestel kreeg ik toen ik 7 was. Dat was een analoog nog, maar ja, zo'n plastic kindercameraatje. Ja. En dan vond ik wel heel interessant wat er binnenin dat cameraatje zat. Dus nou, dan ging ik foto's maken. Er zat er natuurlijk een rolletje in. Mm-hmm. En dan dacht ik, wat zat er nou in? En toen ging ik even kijken. Ja, nou, al die foto's natuurlijk al mislukt. Die foto's weg, ja, ja. Dus daar begon het eigenlijk een beetje. Nou ja, en mijn moeder fotografeerde natuurlijk altijd op vakantie. Ja, dat hebben meerdere mensen. Maar ja, op mijn 15e heb ik mijn eerste camera gekocht van tweedehands camera. Ja, toen ben ik eigenlijk begonnen en dat is heel rustig gegaan. Dus veel foto's mislukt. Soms had ik er ook dat ik dacht van, nou ja, wat is het nou precies? Op mijn 17e een workshop gaan volgen. Oh, toch wel, ja, ja. Ook dat nog. Nou, ja. Bij Hans Willink, die spreek ik nog steeds. Ja, en daar is hij eigenlijk hij heeft mij geenthousiasmeerd. Nou, zodoende mocht ik met hem de sportfotografie vastleggen. Dus dat was een tennistoernooi in Scheveningen. Mm-hmm. En ik fotografeerde al tennis, want ik zat zelf op tennis. En daar is het eigenlijk, daar is de passie eigenlijk begonnen. Dus zo om mijn 17e, 18e. Ja. En fotografeer je nu veel sportevenementen dan? De grootste opdrachten die ik eigenlijk fotografeer met sport, dat is het ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy Rotterdam. En padel. En dat doe ik voor de Nederlandse padelbond, dus de KNLTB padel. Van het NK tot het WK. Maar los van sport fotografeer ik ook andere evenementen. Niet alleen portretten. Sport. Nee. Maar je bent wel in Dubai geweest om iets te fotograferen van een wedstrijd. Ja, in Dubai en in Doha, dat was het WK padel. Het EK padel heb ik op Sardinië mogen fotograferen. Dus dat zijn wel leuke tripjes. Ja. Ja, dat is toch waar. En dan ook nog bijzondere foto's maken van de lockdown van een aantal jaren terug. Ja, klopt. En daar is zelfs een boek van verschenen, begrijp ik. Ja, in 2020 tijdens de kerstperiode ben ik de 30 grootste steden van Nederland rondgereden om het lege straatbeeld vast te leggen. Tijdens die reis eigenlijk door Nederland bedacht ik me dat het wel leuk zou worden als het gedocumenteerd zou worden. Ja, en dat is gebeurd. Ja. Ja, daar heb je zelf ook voor een groot deel voor gezorgd natuurlijk. Ja, zelf uitgegeven. Ja, zelf het boek uitgegeven. Klopt. Met prachtige foto's erin. Dank u wel. Mensen die iets meer willen weten over jouw foto's. Want doe je ook mensen die foto's willen hebben van een trouwerij of zo? Nee, ik doe dat eigenlijk doe geen bruiloften. Dus de core business, zeg maar, is zakelijke fotografie. Maar dat is heel breed. Dus dat kan zijn van het vastleggen van de koning die bij de gasunie iets opent. Mm-hmm. Tot een gemeente maatschappelijk project in Delft. Ja, ja. Als mensen wat van jouw fotowerk willen zien buiten het boek, want dat ligt er ook in de boekhandel, kunnen ze ergens op de sociale media terecht? Ja, ze kunnen op mijn website kijken, www.alissavanheist.nl. Ik heb ook Instagram, Alissa van Heist. En LinkedIn, daar staan eigenlijk de voornaamste projecten. Projecten op, ja. Ja, en Instagram is ook hobbymatig, zeg maar. Dat zijn de. Maar dan kunnen ze wel iets van je werk zien en ook contact leggen als ze iets van je willen. Wat ze zeggen, nou, dat lijkt me mooi om dat te doen. Geen bruiloft, dat is duidelijk, maar andere dingen wel. Nee, niet echt meer de particuliere. Nee. Dat heb ik wel gedaan, maar op een gegeven moment moet je. Ja, keuzes maken. Precies. En als je vaak in het buitenland zit, wordt dat heel lastig. Dat zeker, ja. Alissa van Heist, dank voor het gesprek en het inkijkje in jouw fotografiewereld. En heel veel succes met wat je allemaal doet. La peur d'être fou allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on le quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou allié, marteau comme ici les requins, sous son étiquette locale pour des cires tropicaux. pastilles multicolores pour que les dieux décolèrent. Dans la discothèque poussent des palmiers que le crocodile Lacoste. Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à ses terres, pas vu des radars satellitaires. Cette île est-elle ici réelle, abandonnée? Ou bien dans ma tête, un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou, allié partout comme ici les requins que j'ai dans la. Qu'un tout petit grain caféiné. Elles disent que je suis fou, allié marteau comme ici les requins. Chance des tickets locales pour des cires tropicaux. Où suis-je? Et qui sont ces gens qui enfilent des perles au cou, d'autres va-le-pied? Mais où suis-je? Et qui sont tous ces gens qui enfilent des perles au cou, d'autres va-le-pied? Je courtise les filles des locaux, enfile des parcours, notre vaillée. Je courtise les filles des locaux. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the Tijd van Joe Vent. En daarvoor het Franstalige Fou Allier van Veu, als ik het goed zeg. Karen Carpenter, de zangeres en drummer, begon eigenlijk als drummer. En ze was ongelooflijk goed. In het begin wilde Karen het liefst achter de drumstel blijven en iemand anders laten zingen. Nou, pas toen mensen hoorden hoe prachtig haar stem was, drong men erop aan dat zij ook de leadzangeres zou worden. Het nummer They Long To Be Close To You uit 1970, een grote doorbraak, die ga ik zo draaien, zou oorspronkelijk niet door hun zijn opgenomen. Het liedje had jarenlang rondgezworven en zelfs Diana Warwick had een versie opgenomen. Maar het werd pas een hit toen de Carpenters er een zachte, dromerige versie van maakten. Hier is de Carpenters met Close To You uit 1970 en daarna gaan we luisteren naar de column van Martijn Vrom. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Beste luisteraars, de 107e column sinds ik burgemeester werd in Leidschendam-Voorburg alweer. Die gaat over zorgcriminelen. Kijk, er vindt heel veel criminaliteit plaats in en rondom de zorg. Of het nou de smokkel is van illegale medicijnen of het oneerlijk indienen van declaraties. Het Openbaar Ministerie liet vorig jaar weten dat de schatting nu is dat er voor 10 miljard euro in Nederland aan zorgcriminaliteit plaatsvindt. En dat is dan het bedrag alleen nog maar van de fraude. Dus dat is het bewust onterechte declaraties oneerlijke facturen, bewust foutief gebruik van het PGB, het persoonsgebonden budget. Ongelooflijk wat een bedrag. Het is inmiddels bekend dat het 11,5 miljard is, meer dan de hele cocaïnehandel in Nederland bij elkaar. Ongelooflijk. En gestolen geld is netto, hè? Dus je kunt het bijna dubbel tellen als je eerlijk bent. En het is een te groot en te complex probleem voor het Openbaar Ministerie alleen. Die luiden de noodklok en hebben veel meer organisaties en andere overheden nodig. Een betere controle vooraf, achteraf is echt noodzakelijk. En onlangs nog waarschuwden allerlei inspectiediensten voor criminele netwerken die met valse diploma's, certificaten, ZZP'ers aan het werk helpen. En er zitten ook mensen onder die zich ook nog schuldig hebben gemaakt aan zaken als plofkraken, drugshandel, geweld. Dus de georganiseerde misdaad, en dan gaat het echt om zware criminelen, is in toenemende mate geïnteresseerd in de pot met zorggeld. En mede daardoor wordt dus die zorgpremie steeds duurder en dat is onhoudbaar. Echt super oneerlijk. Daar moeten we met z'n allen dus iets aan doen. Van de week was er een mooi congres in Leiden. Een hele grote conferentie erover met allerlei medewerkers en bestuurders van gemeenten. Het was echt heel leerzaam en we gaan er ook zeker mee aan de slag. Het lukt me niet jou te vergeten. Ik kom er niet meer overheen. Echt, ik zou alles aan je geven. Echt, ik zou alles aan je geven. Ben smorverliefd van top tot teen. En dit is alleen bij jou, zit ik in een andere stad of een ander land. Oh, ik hou van jou, maar dit is meer dan houden van. Je doet me denken aan de lente, van je stem tot aan je geur. Je houdt me warm tot in december, en je geeft me leven kleur. Je ogen stralen als de zon, en nu sta ik voor je toe. Ik kan bijna niet geloven dat dit allemaal gebeurt. Ik weet niet eens waar te beginnen. Nee, ik weet niet waar te beginnen. Maar ik wil wel dat jij dit weet. Ja, ik wil wel dat jij dit weet. Ik zal al mijn tijd aan jou verspillen. Oh, ik wil het, want ik ben smorverliefd van top tot teen. Ik ben verliefd. En dit is alleen bij jou, zit ik in een andere stad of een ander land. Oh, ik hou van jou, maar dit is meer dan houden van. Je doet me denken aan de lente, van je stem tot aan je geur. Je houdt me warm tot in december, en je geeft me leven kleur. Je ogen stralen als de zon, en nu sta ik voor je toe. Ik kan bijna niet geloven dat dit allemaal gebeurt. Oh, oh, oh, ik zou je alles geven. Oh, oh, oh, dus pak mijn hand, we gaan. Oh, oh, oh, onder de sterren leven. Oh, oh, oh, hier ver van daar. Je doet me denken aan de lente. Van je stem tot aan je geur. Je houdt me warm tot in december. En je geeft me leven kleur. Je ogen stralen als de zon. En nu sta ik voor je toe. Ik kan bijna niet geloven dat dit allemaal gebeurt. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, the band. Van Nick Kruid. En die komt uit Spijkenisse. En die staat in de top 50. In de top 5 zelfs van de trending top 50 op Spotify. En hij komt uit Spijkenisse. Dus uit onze eigen regio. Zometeen gaan we luisteren naar Noeska. Zij is topsporter geweest. En ja, daar gaat ze meer over vertellen. En ja, ze wil andere mensen ook enthousiast maken. Dat doet ze door Natalia Imbruglia. Met een nummer Torn. I thought I saw a man born to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky. Met Nouska Fontijn. Ze is topsporter geweest en ze heeft heel veel prijzen gewonnen, maar dat ga ik er allemaal zelf laten vertellen, denk ik. Nouska, welkom. Dankjewel. Ja, jij bent van oorsprong bokser. Ja. Mag ik het zo noemen? Ja, maar van voor oorsprong, dat weet ik niet helemaal zeker, want nee? Ik heb vroeger heel andere dingen gedaan. Oké, vertel eens. Ik was eigenlijk een vlierenfluiter in mijn jeugd. Ik deed wel een beetje sport, maar altijd echt voor de lol. Ik heb hockey gedaan, atletiek, een beetje tennis, dat soort dingen. Maar dat was het allemaal niet? Dat was het allemaal niet. Ik deed het wel, maar meer voor de lol of voor het zakje chips op de terugweg in de auto. Ja. En toen ik 14 was, toen veranderde dat, want toen ben ik taekwondo gaan doen. En daar werd ik helemaal verliefd op. Dat was een sport, daar dacht ik, hé, hier wil ik alleen maar meer van. Ik wil beter. Ik wil een andere kleur band. Ik wil al die toernooien winnen. En daarom ben ik eigenlijk op mijn 19e overgestapt op het boksen. Om nog beter te worden met mijn handen. En ja, toen werd ik weer in beslag genomen door die sport, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, en dat heeft wel heel veel opgeleverd. Want je hebt allerlei wedstrijden ook gewonnen. Je bent zelfs op de Olympische Spelen geweest, begrijp ik. Ja, dat lijkt dan in het beginsel een rare keus. Van waarom moet je nou als meisje uit Schiedam-Noord... Ja, waarom moet je nou per se de boksring instappen? Ja. En je school daarvoor even links laten liggen en alles opzij zetten. Maar goed, achteraf was het een hele mooie keus. Want wat heeft die knop dan doen omslaan toen je dacht van... Nou, ik vond het gewoon een hele mooie sport. Ik werd gewoon helemaal verliefd op die sport. Ja. Ik vond het fantastisch. En ik had een trainer die ook ontzettend veel passie voor die sport had. En die trok me ook daarin mee. En nou, morgen weer trainen. En je kan morgen weer. En de dag daarna kun je weer. En die heeft je ook gemotiveerd. Ja, eigenlijk. En ik kon het ook wel goed. Ik pakte het heel snel op. Ja, dan wordt het vanzelf nog leuker. Ja. En dat blijkt als je zoveel gewonnen hebt. Dan was het wel een goede sport voor je. Ja, dat is een goede match geweest. Ja. Maar ja, inmiddels gestopt met boksen? Ja. Of doe je het nog een beetje in de vrije tijd? Nou, ik heb mijn sporters in de auto, dus na deze uitzending ga ik direct door. Dus ik train zeker nog wel boksen, maar een heel ander niveau. Ja. Geen wedstrijden meer, geen wedstrijdtrainingen meer. Nee. Ik kom ook een beetje om te babbelen. Ik wil wel zweten en ik wil een paar calorieën verbranden, maar het is hoeft meer niet voor de zo erg als vroeger was. Nee. Maar je doet nu ook hele andere dingen erbij. Ja, ik ben sinds ik gestopt ben ik spreker. Dus ik geef keynotes door het hele land, naar verschillende teams, veelal bedrijfsleven. Mm-hmm. Clinics ook, dus boxclinics. En dat is natuurlijk ook heel mooi, want dan heb ik... Ja. Dat zit nog een beetje in je verhaal. Dat hoort een beetje bij. Maar die bedrijfsleven, wat is dan de boodschap die je daar brengt? Er zijn verschillende boodschappen. Ik heb het vaak over hoe je succesvol kunt zijn. Ik heb het over de analogieën tussen boksen en het bedrijfsleven. De ring of boxing en de ring of business. En daar zitten denk ik een heleboel overeenkomsten in, een heleboel overlap. En dan laat ik ook wel bedrijf een beetje sturen naar waar we die dag naartoe gaan. Dus bij het ene bedrijf speelt vitaliteit een grote rol. Bij het andere bedrijf het omgaan met druk. Het teamwork, dat hoor ik heel erg vaak. En daar speel ik een beetje mee. Want ik heb een heleboel bouwstenen eigenlijk die ik erbij kan pakken. Maar de grote gemene deler is altijd hoe kun je nou succesvol worden. Mindset is een heel belangrijk onderwerp daarvan. Ja, die komt eigenlijk altijd wel aan bod. Ja, en daar praat je ook uit je eigen ervaring als succesvolle sporter. Ja, dus het is altijd dan een mix van waar gebeurde verhalen van wat ik heb meegemaakt. En dat koppel ik aan wat er in het bedrijf dus speelt. Dus ik leef ook altijd maatwerk. Ik vraag graag uit van wat speelt er bij jullie en hoe werkt dat bij jullie en waar moeten we als team een beetje naartoe? Ja. Ja, ik ben heel blij met het eerste boek, Vallen en Terugslaan in 12 rondes naar persoonlijk succes. Daar heb ik wel mijn ziel en zaligheid ingelegd en wel al mijn verhalen en mijn lessen. Dus ik voorzie niet snel dat er nog eens een tweede komt, maar zeg nooit nooit. Nee. Zeggen we dan maar. Als mensen denken, hey, dat is interessant, daar wil ik ook meer van weten. Boek bijvoorbeeld, gewoon verkrijgbaar. Ja, online ook allemaal verkrijgbaar, maar ook via mijn socials en op mijn website www.noeskafontein.nl. Ja, want daar ben je ook bereikbaar als mensen naar je eigen website willen gaan of naar je eigen sociale media. Ja, en daar kun je dus ook video's zien en meer informatie over de keynotes en clinics die ik geef. Dus als je denkt, ik heb nog een appeltje te schillen met de directeur, dan kunnen we dat regelen. Ja, Noeska Fontein, dat is degene waar je dan moet zijn. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met alle enthousiaste verhalen die je kan vertellen en die toepasbaar zijn voor allerlei mensen die dat allemaal willen horen. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We'll be right back. Lionel Richie's All Night Long gaan we afscheid van je nemen. Want ja, All Night Long gaat hier niet op, want om middernacht moeten wij plaatsmaken voor een andere programmering. Niet getreurd, morgenavond zijn we weer met een nieuwe late avondshow met Bert de Wolf hier in de studio. Ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk op www.delateavond.nl als je meer wil weten over dit programma trouwens. En je kan ook alle uitzendingen terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina. Like ons en deel ons. En, ja, dat vinden we fijn. Wat tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Houd kopje erbij en doe het allemaal voorzichtigjes aan. En ik ben er weer volgende week maandag. Mijn naam is Noord Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Dit is De Late Avond.